व्यवहार हो, पर परमार्थ में तो जब आप शरीर ही नहीं तो उस नाम से कोई संबंध आपका व्यवहारिक की एक होती है और पारमार्थिक की कल्पना से कल्पना है। मान लो हमारे पास 10 रुपया है और 2 रुपया इसको देंगे, 2 रुपया इसको देंगे, कितना बचे 6 रुपया। ये कल्पना में हुआ कि नहीं, आपके जेब में तो 1 रुपया भी नहीं, आपके जेब में 1 रुपया भी। और आप मान लो हमारे पास 10 रुपया है और 2 रुपया इसको दे दिया, दे दिया 2 रुपया इसको दे दो, कितने रुपये बचे तुम्हारे पास 6 रुपये। गणित तो सब लग गया, आपने इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया और दिया का, और आपके पास था कहां रुपया, तो वास्तव में रुपया भी नहीं था, आपने दिया भी नहीं, पर जो है वह गणित सब। इसी प्रकार वास्तव में परमात्मा में यह जगत कोई उत्पन्न हुआ नहीं, पर व्यवहारिक दृष्टि से देखो जगत उत्पन्न भी हुआ, भाषित भी हो रहा, कहां भाषित हो रहा, परमात्मा भाषित हो रहा। इसी बात को लेकर के कह दिया कि कल्पना या तद अविरोधार्थ न मिथो विरोध वस्ती भाव। इसलिए जो दो वाक्य कह दिया कि मत खानी सन भूतानी और नच मत खानी भूतानी, इसमें कोई विरोध है, वास्तव में नदीमस्थानी होता नहीं और कल्पनिया मस्थानी का होता नहीं, इसलिए किसी प्रकार का व्यवहार है। एक व्यवहारिक दृष्टि से कहा है व्यवहार कल्पना है, व्यवहार है इंद्रियों में जो आचार, व्यवहार माने कल्पना, कल्पना कर लिया आप बताते हैं, पर इतने तो है मान्यता पर चलता है। तो ये कह दिया कि जो है व्यवहार में इस प्रकार का है, वास्तव में नहीं। फिर थोड़ी बात आत्मनो सकाशा आत्मनो अन्यत्व आयोग उत संबंध रोग की कहते आत्मा से भिन्न तो है ही नहीं, आत्मा से अतिरिक्त तो कोई आत्मा से अन्य है ही नहीं। जब कोई वस्तु ही नहीं होगी तो संबंध कैसे बने रहेंगे, है ना? कोई वस्तु हो तो उसका संबंध बनता है, यदि कोई वस्तु नहीं है तो उस वस्तु का संबंध नहीं। कोई मान लीजिए बैठा है और वो बात कर रहा है, किसी चीज को समझा रहा है और समझाते हुए कह रहा है कि मान लो कि जो है और मेरे पास 12 पत्थर है और उन्होंने जो है 10 क्विंटल सोना उसके बनाया और बना करके मकान में रख दिया। अब इतनी बात सुन करके पुलिस ने छापा मार दिया उसके, तो उसके पास 1 और 80 सोना मिलेगा, उसके पास 1 रत्ती भी सोना। यहाँ पर ये कहते हैं कि जब परमात्मा से भिन्न कुछ है नहीं तो संबंध का संबंध रूपी कैसे, ये क्या संख्या है, क्या संख्या वही कहते हैं। ये कहा था ना कथम पुनः उच्चते असौ मम आत्मा ही थी। अब यहाँ पर कह दिया ममात्मा ना, ममात्मा कह दिया, मम आत्मा जब कहोगे तो मम आत्मा कहोगे तो परमेश्वर कहता मम आत्मा, तो परमेश्वर भिन्न हो गया और जगत भिन्न हो गया। इसके विषय में उत्तर देते हैं कि असो मम आत्मा इति विभज्य देहादि संघातम तस्मिन् अहंकार आरोप्य लोक बुद्धि अनुसरण यह प्रदिशति मम आत्मा। लोक में जो मम आत्मा का प्रयोग करते हैं कैसे करते हैं, देहाद्य संघात को जो है देहाद्य संघात को आप विभाग करके और उसमें अहंकार रखें, देहाद्य संघात में अहंकार कर दो। तो देहाद्य संघात में जो है अहंकार जब आप सरकार ने कर लिया तो लोक बुद्धि से फिर जो है वह क्या करेंगे आप, हम आत्मा। अब मम आत्मा देहा के संघात को तो आपने पहले जो है मैं मान ली और फिर आत्मा को उससे संबंधित किया, मम आत्मा तो आत्मा ही देह माना। देहा के संघात को पहले देखिए शरीर को जो है आप जब ले लेंगे ये मैं, तब ये कोई कहे कि भाई जो है वह जीव कहाँ है, मेरे में है। तो मेरे में है तो आप कैसे कह दिया मेरे शरीर को, शरीर को मैं मान दिया तो कह दिया मेरे, ऐसे कार्यकर्ण संघात को मैं मान लिया, फिर आत्मा को कह दिया मम आत्मा, तो कल्पित हुआ ना। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि विभज्य देहादि संघातम, देहादि संघात को पहले अलग किया और मैंने आत्मा से अलग किया और फिर तस्मिन अहंकार आरोप्य लोक बुद्धि मनुसरण व्यपदिशति मम आत्मा ही न पुनरात्मा न आत्मा। आत्मा का आत्मा तो कुछ नहीं होता ना, अरे जब आप आत्मा हैं, जब आप स्वयं आत्मा हैं तो आत्मा का तो आत्मा होगा नहीं। तो इसी जो है इसी बात को लेकर के कहते हैं कि न पुनरात्मा न आत्मा ही लोकवत अजानन, लोक में जैसे न जान करके प्रयोग किया जाता है इस प्रकार भगवान ने मम आत्मा का प्रयोग नहीं किया, समझे ना। इस तरह भगवान ने जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रयोग कर दिया राहु का सिर, राहु से ये प्रयोग किया, तो जो नहीं जानता वो जानता है कि राहु कोई व्यक्ति है और उसका ये सिर है, पर जो जानता है वो क्या समझता है उसका सिर रूप राहु, सिर रूप। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर महात्मा का प्रयोग है। टीका में बहुत सुंदर जो है वह दिया है, देखिए टीकाकार देखिए यथा लोक वस्तु तत्व अजान एकदम आरोप्य, जैसे लोक में वस्तु तत्व को न जानकर पर भेद का आरोप करके मम आयम, वस्तु तत्व को तो जानता नहीं, अपने आत्मस्वरूप को तो नहीं जानता है, तो कार्यकरण संघात को मैं मान लेता है, तो पुत्र को कहता है कि मेरा है, ये बताओ कैसे कहते हुए मेरा मेरा है। पहले शरीर में आत्मबुद्धि करेंगे आप, तब कहेंगे मेरा है, और यदि शरीर में आत्मबुद्धि नहीं करेंगे तो कैसे कहेंगे मेरा है, कहेंगे। जिस शरीर में आपकी आत्मबुद्धि नहीं है, मन बुद्धि नहीं है, उसको आप मेरा या मैं नहीं कहते। इस शरीर में यदि आपको हंसता मंता न हो तो ये व्यवहार कैसे करते, तो लोक दृष्टि को लेकर के व्यवहार, ज्ञानी भी व्यवहार करेगा तो यही कहेगा कि मैं जाता हूं, पर वो उसका अर्थ क्या होगा, वो जानता है कि मैं तो एक ऐसा निश्चल तत्व हूं कि जिस पर संपूर्ण जगत जो है प्रतिभाषित हो रहा है, तब मैं कहां जाता हूं। जैसे पर्दा हिलता नहीं ऐसा अपना स्वरूप जो है अनेकत है, ऐसा जान करके मान करके व्यवहार में ऐसा व्यवहार करना, पर लेकिन जो नहीं जानता है वो शरीर आदि में अंतर करके ये करने का कि मैं जा रहा हूं, मैं मर रहा हूं, मैं जी रहा हूं, आपका स्वरूप को न जाना। यथा लोग को वस्तु तत्व में जाना भेद मारोप यह संबंध विपदेश है, यहाँ पर मम आत्मा से कोई संबंध विपदेश संबंध कथन नहीं है। क्यों? कि आत्मा स्वतः भेदा भावा, आत्मा में कोई भी भेद स्वतः है ही नहीं, सजाती विजाती स्वगत भेद रहित है आत्मा। अतो भेदे अशक्य, भेद न होने पर भी लोकीय संबंध बुद्धि दर्शन, लोक में जो संबंध बुद्धि देखी जाती है उसको अनुसरण, उसका अनुसरण करते हुए भगवान आत्मनो देहादि संघात विभक्त, भगवान आत्मा से देहादि संघात को अलग करके अहंकारं तस्मिन आरोप्य, उसमें जो है अहंकार का आरोप करके असो मम आत्मा इति भेदं व्यवदिशत, ये भेद का व्यपदेश करते हैं। वस्तुतः भेद वहां पर किसी प्रकार का नहीं, लेकिन यहाँ रावत सिर का उदाहरण नहीं दिया। नहीं, यहाँ नहीं दिया, दूसरे सिर का उदाहरण। तथा च संघातस्य मम, और संघात का मम व्यपदेश हो गया ना, संघातस्य मम इति व्यपदेशात् ततो निष्कृष्य, निष्कृष्य निष्कृष्य हो निष्कृष्य के पाठ तो उससे निकाला गया जो स्वरूप, ये देहाद संघात से पृथक किया गया जो स्वरूप। पहले देहाद संघात में मैं कहा है और उसको कह दिया मम, मम आत्मा, देहाद संघात से पृथक किया गया जो अपना स्वरूप, वो आत्मशब्द निर्देशात आत्मशब्द से निर्देश किया, इसलिए न भूतस्थो असवित्यर्थः, इसलिए जो है ममात्मा कहने से भूतस्थ नहीं हो जाएगा, वस्तुतः भूतस्थो न। पूर्वोक्त असंगत्व अंगीकारेण आत्मा भूतानि भावयति इत्या, पूर्वोक्त जो असंगत्व, अच्छा मान लीजिए कि जो असंगत्व हमने कर दिया तब जगत का भरण पोषण करने वाला परमात्मा कैसे हो सकता है, भरण पोषण करने वाला परमात्मा कैसे हो सकता है, तो कहते उसको स्वीकार करते ही आत्मा को भूतानि भावयति इत्या, तथा भूत भाव भूता भावित उत्पादित वर्धित, भूतों को उत्पन्न भी करता है अथवा वर्धन भी करता है, इसलिए उसका नाम भूत भावन है। तो भूत भावन भी है और असंग है। हमेशा वेदांत को समझने के लिए दो विरोधी वाद की एक साथ समझना पड़ता, वो आत्मा एकमेवा द्वितीय है, ये भी समझना पड़ेगा, सजाति विजाति सुगत भेद रहित है और जगत का कारण है, ये भी समझना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा ना, जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अब जब सजाति विजाति सुगत भेद रहित है, निर्वय है, निसंग है, तो वह जगत का कारण कैसे होगा, बड़े माया से। जब तक आपको जगत दिखता है तब तक माया शक्ति से वो कारण है। अब जब इसको माई का आप समझ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये दिखते हुए भी है नहीं, ये दिखते हुए भी, तो जब यही नहीं है तो कारण कैसे होगा, एक व्यक्ति में सर्प उत्पन्न नहीं हुआ तो जो है वह कारण कैसे बनेगा, यदि चित्र उत्पन्न नहीं हुआ तो पता कारण कैसे बने, यदि आभूषण उत्पन्न ही नहीं हुआ तो जो है स्वर्ण ही है तो स्वर्ण कारण कैसे बने, कार्य कारण भाव रही, और कार्य कारण भाव रहित को समझाने के लिए पहले क्या कहा, कारण, तो कार्य कारण का आरोप किया, अगर कार्य हो गया तो कारण हो गया, कैसे हुआ, माया शक्ति से हुआ, माया शक्ति से होने का मतलब क्या है, हुआ नहीं पर हुए के समान, हुआ नहीं पर हुए के समान भाषित हुआ। अब जब हुआ नहीं और हुए के समान भाषित हुआ तो इसका मतलब हुआ ही नहीं, जब हुआ ही नहीं तो फिर कारण कैसे बनेगा, तो देखो कारण रूपी व्यपदेश जो है कार्य को लेकर के है, और कार्य ही जब नहीं रहेगा तो कारण रूपी व्यपदेश नहीं रहेगा, तो कारण रूपी व्यपदेश भी जब नहीं रहेगा तो कार्य कारण से रहित वस्तु, तो वस्तुता हो गया कार्य कारण से रहित, और इधर क्या हो गया वो तो भावना भी है, भाषा के बिना तो कोई चीज प्रतिष्ठा नहीं। तो चित्र का भरण पोषण करने वाला भी वही है, इसलिए बता दिया था कि मत्थानि भूतानि पश्य मे योग ईश्वरम भूत दृश्यते भूतस्थो मम आत्मा भूत। तो ये टीका में जो है ये चीज भाव क्या है, पूर्वोक्त असंगत कवि का है ना, आत्मा भूतानि भाव नहीं, वो ये स्वरूप से नहीं असंगत, असंगत तो कारण को रख करके आप भूत भाव समझे, और असंगत तो कारण को रख करके कि भूत भाव, ऐसा नहीं कि भूत भाव होने से असंगत तो उसका दूर हो जाएगा, असंगत तो नहीं दूर, वो असंग है ही, असंग है, पर उसके बिना जो है वह कोई जगत दिख नहीं सकता है, इसलिए जगत का जो है वह उत्पाद को उत्पन्न करने वाला पोषण करने वाला जरूरी है। एक व्यवहारिक दृष्टि से कह दिया, एक पारमार्थिक दृष्टि से व्यवहारिक दृष्टि से कह दिया पर्दे पर सब चित्र दिख रहा है, पारमार्थिक दृष्टि से कह दिया कि कोई भी चित्र पर्दे में नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से कह दिया दर्पण में मुख दिख रहा है, पारमार्थिक दृष्टि से कह दिया तो मुख कहाँ दिखेगा, उसमें कोई छेद तो है नहीं कि मुख उसमें घुसेगा, मुख कहाँ है, मुख है ही नहीं, और मुख नहीं है तो क्या वो दिखता है, मुख है, ये दोनों दृष्टि से अगर विचार करेंगे तो फिर इसका कोई संगति तथा सर्वाणि भूतानि सभी भूत मत जो कहते ना मत खाने सब ये कैसे कह दिया और फिर करके कह दिया था कि मत स्थान होता है, था मत स्थान सर्वभूता ये जो हमने कहा इसको इस दृष्टांत के द्वारा समझने का प्रयास करते, ये दृष्टांत समझ में आ जाएगा तो ये बात समझ में आ जाएगी कैसे मत स्थान सर्वभूता नहीं और कैसे न कि मत स्थान होता ये दोनों यही जो है ना उत्तर क्या है कि असंसृष्ट थे, जैसे जो किसी भी प्रकार के संश्लिष्ट एक है ना वहां आधार आदि भाव नहीं है और आधार आदि भाव है, ये बात विस्तार से बता यथा काशस्थ आकाशे स्थित आकाशस्थित। हम देखिए कि आकाश कैसा है, असंगत स्वभाव, आकाश जो है असंगत स्वभाव, इतनी भी चीज आकाश में बड़े ही दिखाई दे रही है परंतु आकाश का कोई संबंध उड़ती है जगत उड़ता है पर आकाश उसके संबंधित आकाश मलिन है, व्यक्ति कह देता है कि आकाश मलिन हो गया पर आकाश का ये तो आकाश तो है ना, ये किसी के साथ उसका कोई संबंध है तो असंगत स्वभाव जो है ये आकाश संतुष्ट भावे आकाशे स्थित आकाशस्थित जो है असंतुष्ट भाव जो आकाश है उसमें जो स्थित है वह आकाशस्थित है, ऐसा कौन है कदि वायु पर वायु का विशेषण मिल गया जी, अब वायु जहां भी दिखे वायु कहीं भी आपको मिलेगा तो आकाश पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गिरावकाश जगह में तो वायु होगा, अवकाश में ही कोई चीज हो, पर आकाश अवकाश स्वभाव है, वही पर वायु होगा। और वायु को नित्य कैसे कर दिया? कहते नित्य और कुछ नहीं, वो उत्पत्ति स्थिति संहार में जो है वो सभी जो है वो वाची थी वायु है ना, वाची थी वायु। ये जगत की उत्पत्ति में भी स्थिति में भी संहार में भी वायु बातें रहता, क्योंकि वायु रहत जगह जगह जगह में कोई सृष्टि नहीं। अरे सबका प्राण वायु है, अब वायु से चाहे ये भूत उत्पन्न हो रहे हैं, चाहे ये भूत जो है वह स्थिर है, चाहे ये नष्ट हो, तो वायु ही रहता। देखो कहते वायु निकल गया शरीर में से निकल गया तो भी कहते धनंजय वायु इसमें रहते हैं। ये सारा का सारा जो है कार्य हो रहा है तो वायु भी हो रहा है, इसलिए वायु जो को दिखा, वायु का नित्य तो यही ऐसा जो नित्य वायु है और कैसा है सर्वत्र ग्रह, इसलिए सर्वदा चलन स्वभाव है ना, तो सर्वता जो है वह सर्वदा गच्छति इति सर्वगा सर्वत्र ग्रह, जहां भी आप जाएंगे तो वायु तो आ रहेगा, वायु वायु वहां रहे, जहां आकाश है वहां पर वायु रहते, तो इसलिए सर्वत्र वो वायु और कैसा है वह वो महान परिणाम में महान महान परिणाम वाला, एक अन परिणाम वाला होता है और ये कैसा है महान परिणाम, इसलिए महान महान ये वायु का विशेष आकाश का विशेष है। यहाँ पर जो प्रसंग है श्लोक में महान वायु का विशेष है, कैसे भैया महान वायु नित्य वायु सर्वत्र ये वायु का तीन विशेषण है, नित्य वायु सर्वत्र वायु महान। तो आकाश में स्थित होकर के भी आकाश से कोई संश्लेष इसका बनता वायु का, आपका ही पृथक है ना, आकाश में वायु है और वायु कितने वेग से चले तो आकाश कंपित होगा क्या, और वायु धूल इत्यादि उड़ा करके सब जगह ले जाए तो आकाश मलिन होगा क्या, तो आकाश से किसी भी प्रकार का संबंध वायु का नहीं बनता है, ये यद्यपि वायु आकाश में किसी प्रकार का संबंध जब नहीं बनता है तो इस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो वस्तुतः क्या है कि वायु का जब संबंध ही नहीं बनेगा आकाश से, तो आकाश से संबंध नहीं बनेगा तो जो है वह वायु क्या हुआ, कोई आकाश हट छोड़ जाता है, जब वायु आ गया और आकाश हट जाता है, आकाश में फेर हो जाता है, आकाश से कोई संबंध नहीं है, तो आकाश के दृष्टि से वायु हाई है एक तो ये हो गया, और दूसरे आकाश के वायु की उत्पत्ति जो शास्त्र है आकाश के वायु की उत्पत्ति होता तो उस दृष्टि से भी देखा है तो वायु आकाश रूप नहीं है, पहले आकाश से बिना कोई वायु भाई कार्य कर अभी तो आकाश रूप ही है, आकाश के बिना कोई वायु भाई। तो जिस प्रकार कहा कि ये तो हो गया दृष्टांत, ठीक इसी प्रकार में ये प्रकार का ऐसा भी जिस प्रकार का जो वायु है उसके किसी भी कार्य का आकाश से कोई संबंध नहीं बनता। तथा ही वह तथा ये उत्पत्ति लगा ली तथा ही वह ठीक इसी प्रकार असंगत स्वभाव जो है ना आत्मा कैसा है असंगत स्वभाव मैं ऐसा कभी असंगत स्वभाव वाला जो मैं भगवान कह रहे ना असंगत स्वभाव वाला जो मैं हूं ऐसे संश्लेष जो है किंचित भी जो है बिना संश्लेष बिना किसी प्रकार के संबंध के सर्वानी होता है आकाश के लेकर के जो है एक ही पर्यंत सारे के सारे जो खुद आकाशादी होता है जो बड़े महान महानता महान और कहते हैं कि सर्वत्र है सब जगह फैले ऐसा हो करके भी होता नहीं टीका नहीं उसी प्रकार मुझने के कहे मत खानी माने मई किसानी मई का विशेषण दे देना कि कैसे मई है कि असंगत स्वरूप मेरे असंगत स्वरूप को संश्लेष न करते हुए ये संपूर्ण भूत जो है वह हमारे लिए असंगत स्वरूप को कोई संश्लेष नहीं ऐसा समझ लेना मत खानी जहां पर मैं कहूं वहां पर तो ऐसा समझ लेना कि तू बुझा रही ऐसा समझ लेना तो वस्तुता मेरे में है नहीं और मेरे में प्रतीत हो रहे इसके लिए वैसा कोई कोई टीका का इसका अर्थ थोड़ा निरीक्षण करते थोड़ा सावधान रहेंगे सब वो बात समझ में इसी टीकाकार का ऐसा नंत है कि पहले देखिए कहां से आया था किम तद ब्रह्म यहां से शुरू हुआ था किम तद ब्रह्म विमल ख्या ये बात आई और उसका उत्तर दे दिया था अक्षरम ब्रह्म वर्म एक उत्तर दे दिया था अब जो अक्षर संज्ञक जो है वो मानते हैं अक्षर संज्ञक जो है वो अशुद्ध तो पड़ा अक्षर संज्ञक क्या है कि जहां पर क्षर अक्षर पुरुषोत्तम दिया तो वहां तो अक्षर से अव्याप्त पर कोई लोग वहां भी क्या लेते हैं तो परा जैसे जीव का जो है वो तो परा प्रकृति जो है परा प्रकृति अथवा क्षेत्र के रूप उसी को तो ऐसा मानते हैं कि अक्षर तत्व तो क्या है शुद्धत्म पदार्थ और वही शुद्धत्म पदार्थ होगा निरुपाधिक्रम ये शुद्धत्म पदार्थ ही निरुपाधिक्रम हुआ कि नहीं जब आपने शोधित कर लिया तत्व पदार्थ को और तत्पदार्थ को शोधित कर दिया तत्पदार्थ निरुपाधिकरण हुआ है और वही तुम पदार्थ का स्वरूप हुआ तो यहाँ पर दो श्लोकों के द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म का विवरण तो कर दिया गया और दो श्लोकों के द्वारा मैं या कभी इसके द्वारा निरुपाधिक ब्रह्म का वर्णन कर दिया अब जो स्वभाव ध्यात्म उच्चते कहा था ये तो पदार्थ हुआ स्वभाव ध्यात्म उच्चते हो गया तो पदार्थ तो यहां पर जो है वो अक्षर रूप जो स्व पदार्थ है जीव उसके उसके साथ अधिक किस प्रकार का है यह वृत्तांत के सहित यहां पर भगवान का है तो जो लोग इसका अर्थ दूसरे ढंग से लेते हैं उनकी भूमिका ही है उसका समझ में आ गई निरुपाधिक ब्रह्म की बात तो आ गई और जो अक्षर तम पदार्थ वो सब पदार्थ ही जो है वो स्वभाव हो गया, वो हो गया ना स्वभाव, स्वभाव अध्यात्म, अध्यात्म संबंध से वही स्वभाव हुआ। तो यहाँ पर वो स्वभाव भी जो है निष्पादित ब्रह्म रूप ही है, इस बात को बताने के लिए यहाँ पर दृष्टांत दिया। अध्यात्म को अध्यात्म में जो तम पदार्थ जो है, तम पदार्थ जो शोषित तम पदार्थ रूपी अक्षर है वह ब्रह्म रूप, तो वो फिर जब एक प्रकार की भूमिका लेते हैं तो फिर कैसा अर्थ करते हैं इसका, तो अर्थ करेंगे वायु माने क्या सूत्रा, वायु का अर्थ क्या कहेंगे वो सूत्रात्मा, समस्ती जो है जो सूक्ष्म शरीर अभिमान, समस्ती बुद्धि अभिमान, सूत्रात्मा अंतर्यामी, अंतर्यामी गिरने गर्भ थोड़ा सही हो, तो सूत्रात्मा क्यों लेते हैं वो कि श्रुति कहती वायु वही गौतम है, सूत्रात्मा के विषय में श्रुति कहते वायु वही, तो सूत्रात्मा के लिए वायु शब्द का प्रयोग किया। वृदारण्य श्रुति में सूत्रात्मा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, वायु का प्रयोग किया, सही प्राण शब्द का प्रयोग हो जाता है, सही वायु शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर वायु से क्या लेना सूत्रात्मा, ये बात ध्यान में आ गई। और वायु में जो समझता सूत्र, सूत्रात्मा के विषय में प्रश्न किया तो उत्तर दिया सूत्र जो है वो वायु है, ये याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया गौतम को। तो इसे निर्धारित करते हैं कि यहाँ वायु है सूत्रात्मा, और समस्त लिंग लिंगाभिमानी इसलिए सर्वग है, सर्वत्र का जो है ना सर्वगत सर्वत्र ग्रह विशेषण भी बन जाएगा उसका, क्योंकि समस्त लिंग शरीराभिमानी है, तो सब जगह तो गया हुआ है, उसको कहाँ से आता सकते हैं, इसलिए सर्वत्र ग्रह है वो। और वहां इसलिए कह दिया कि जड़ वायु से पृथक कर दिया उसने, वहां तत्व कर दिया ना, तो जड़ वायु से पृथक करने के लिए महान कर दिया, क्योंकि महान उसी में प्रसिद्ध है, हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा में भी महान शब्द का, हाँ महत्व कर्म व्यक्त कहा था ना, तो सूत्रात्मा से जो है परा व्यक्त को कहा, तो इसका मतलब वही हो गया महत्व, तो महान यहाँ पर कर देने से हो गया कि वायु से उसको अलग कर दिया। और आकाशस्थित से क्या लेना, आकाश किसका नाम है, अव्यक्तता का, क्योंकि उस प्रकरण में जहाँ सूत्रात्मा वायु कहा वहां पर आकाश का अर्थ क्या किया, अव्यकृता का से वही है कारण है? वो हो गया कारण, तो अव्यकृता का से स्थित ऊपर की पंक्ति का अर्थ हो गया, यथा आकाश स्थित माने अव्यकृता का से स्थित है नहीं। और नित्य क्यों कह दिया कि जो है वह वो नित्य इसलिए कह दिया कि काल त्रय में भी जो है ना वो तीनों काल में नित्यम सर्वाणि भूता, वो सभी जो है इसी में सारे के सारे प्राणी नित्य रहते हैं, इसलिए इसके साथ संबंधित करके उसको नित्य कह दिया, अपेक्षा से हाँ, अपेक्षा से है। और सर्वत्र कह दिया कि समस्त सूक्ष्म शरीर अभिमानी है, मान इसलिए कह दिया कि जो है वह बाई बाई से पृथक है, तो ई जैसी है सर्वाणि भूतानि है। अब कहा कि सर्वाणि भूतानि जो है वह कहेगा वहां तो वायु एक कहा, यहाँ सर्वाणी भूतानी बहुत कहा, तो सर्वाणी भूतानी कैसे बनेगा, कहा कि सर्वाणी भूतानी यहाँ पर शोषित स्वपदार्थ, सर्वानी भूतानी मैंने क्रोधित तो पदा। अब आप बहुवचन क्यों दे दिया? बहुवचन उपाधि को दे दिया। सर्वानी भूतानी माने क्रोधित तो पदा समष्टि सर्वानी भूतानी तुम पदार्थ कैसे हो जाएंगे? अब भैया भाई जैसे मैं आपको कहता हूँ तो इसका क्या मतलब है? जब हम शुद्ध दृष्टि से कहेंगे तो आपको चेतन करके कहेंगे कि उपाधि कर चेतन और कहेंगे शरीर जो है चेतन है तब क्षेत्र के जो है हम कहेंगे तो एक एक क्षेत्र का लोग कहते कितने क्षेत्र है वस्तु का एक एक क्षेत्र है। ये शोधित होने पर तो अनेक वचन नहीं हुए भाई, शोधित होने पर भी अनेक वचन जो है वह उपाधि से बच जाए। एक उपाधि का शोधित तो पदार्थ, दूसरे उपाधि का शोधित तो पदार्थ, तीसरे उपाधि का शोधित तो पदार्थ, व्यवहार की व्योक्षा में तो ऐसे कहते हैं कि नहीं है। अभी तो पदार्थ का आपने शोधन किया, आपने शोधन किया, इन्होंने शोधन किया, इन्होंने शोधन किया, तो शोधित तो पदार्थ जो है उसका स्वरूप भले ही एक हुआ पर शोधित तो पदार्थ को इस दृष्टि से बहुवचन कह सकते हैं। तो मानते हैं कि सर्वानि भूतानि माने उपाधि जो है उपाधि को लेकर के यहाँ पर स्व पदार्थ, स्व पदार्थ माने चेतन बल आध्यात्म में घटाना है ना, ये शोधित स्व पदार्थ चेतन हो गया, संपूर्ण जीव बल हो गया, शोधित जीव बल उपाधि निष्कृष्ट कम पदार्थ रूपी चेतन होता। उपाधि निष्कृष्ट कम पदार्थ रूपी जो चेतन वह उत्पत्ति के पहले भी, उत्पत्ति काल में भी और जो है न रहने पर भी, माने मध्य में और पूर्व में और पश्चात कैसा रहता है? तो जैसे जैसे घटाकार अपने उत्पत्ति के पहले, उत्पत्ति के समय और घट उठने पर भी महाकाश रूपी, ऐसे इस समय भी ये जो शोधित तुम पदार्थ है, इस समय भी जब शरीर से आप व्यवहार कर रहे इस समय भी ब्रह्म रूपी, पहले भी ब्रह्म रूपी और शरीर छूटने पर भी ब्रह्म रूपी होती, इस समय भी ब्रह्म रूप है, पहले भी ब्रह्म रूप थे और बाद में भी उपाधि के कारण इस समय परिच्छिन्नता आपके प्रतीत हो रही है और परिच्छिन्न आप नहीं है उपाधि के तौर पर, तो पहले भी ब्रह्म रूप था ये जीव, इस समय भी ब्रह्म रूप है और उपाधि के दर्शन हो जाने पर, छूट जाने पर भी ब्रह्म रूप हो, तो इसके द्वारा क्या बता दिया? इसके जरिए जो है वह ये सारा का सारा जो है वो यूरो काल में भी जो है ब्रह्म रूप ही हुआ ना। ये नित्य पद से कहा है, ये आपका नित्य पद और नित्य पद जो है वो उदित से ले लिया काल से है, तो ये इनका कहना ऐसा है कि ब्रह्म ही और ब्रह्म ही जीव रूप में प्रतीत अनुसार ब्रह्म ही जीव रूप में प्रतीत हो रहा है, तो ब्रह्म ही जीव रूप में प्रतीत हो रहा है तो तीनों काल में ये जीव ब्रह्म ही है, तीनों काल में ये जीव ब्रह्म ही है, इसी का संकेत था स्वभावोध्यात्म अक्षर ब्रह्म कर्म और स्वभावोध्यात्म, जिसको अक्षर करके कहा जा रहा है शोधित तो पदार्थ और ब्रह्म रूप, और उसका स्वभाव जो है मैंने जीव भाव में उपाधि के कारण जो प्रतीति हो रही, ये प्रतीति क्या है कि ये प्रतीति जो है जो हो रही है तो उस समय भी ब्रह्म रूप, इसलिए यहां पर क्या दिया कि देखो सूत्रात्मा कहाँ है, अज्ञात रूप है ना, सूत्रात्मा जैसा अज्ञात रूप हुआ कि नहीं है, नित्य अज्ञात में स्थित है और उसके भिन्न नहीं हो सकता, उसके भिन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो है वह संपूर्ण अध्यात्म जो है स्वराधेश्वर की जो प्रकृति है वह बुझ जो है निर्गुण निराकार रूप है, बुझ में ही है और बुझ रूप ही है, बुझ में है और बुझ रूप ही है कि उपधार्य ऐसा निश्चय करो। ये कल्पना थोड़ी जटिल है और पहले की जो हमने बताई थी वो जो है सरल, वो सरल है और वही परंपरा की परंपरा है, उसी अर्थ की परंपरा आजकल भगवान ने जो है भी उसी को देखा है। वही मेरा ख्याल है किसी ने दिया नीलकंठ ने जो है इस प्रकार की कहा नीलकंठ ने जो है इस प्रकार का अर्थ हमारे भाषण का शरीर का तो नीलकंठ का अनुवाद करके खंडन किया होगा, नीलकंठ का पूरी बात लिख करके और फिर उसका भाषण का शरीर का तो भाष्य से अलग बिल्कुल विकास नीलकंठ का पूरा अनुवाद किया होगा फिर उसका उसको जो है वह लिखा है तीव्रतम अन्य इति व्याख्यानम अभी असंगतम। हाँ ये व्याख्यान भी असंगत अगले भाष्य के अनुसार वो व्याख्यान कर दिए होंगे और फिर वो नीलकंठ के व्याख्यान का जो है वह अनुवाद किए होंगे, मधुसूदन के व्याख्यान फिर कहे होंगे कि व्याख्यान वो तो भाष्य में जो बात नहीं कही गई है वो बात कोई भी कह देगा तो भाष्य का स्थिति का चाहे वो अच्छी बात भी हो तो भी भाष्योत्कृष्टि ये जैसा होता तो भाष्यकार होगा तो नहीं कहते वो जगह मधुसूदन जी अर्थ करते हैं और दूसरा अर्थ भी और किसी को बुद्धि में ना इसलिए ये भी कह देते हैं कि भाई भाष्यकार होगा तो सूर्य के समान है उसकी बात जो है हम नहीं कर पर ऐसा भी अर्थ करते नहीं करते और कोई चीज भाषित हुई तो उस प्रकार की बात वो कर बहुत नम्रता से करते बहुत जो है नम्रता से करते लेकिन भाषण का स्पेश अब उसमें एकदम संन्यास घटा दिया अंतिम में तो भाष्यकार भगवान ने बोला का प्रकट लेकर के जो है वह सब धर्म धर्म एकदम शरण करता सर्वपात मोक्ष शुद्ध संन्यास उन्होंने वाक्य भी लिया पर फिर भक्ति कर भक्ति कर अच्छा भगवान को तो पूरे वेद का जो तात्पर्य है जिस रूप में दिखाना है उसी दृष्टि से उसको कर अभी मेरे पास एक व्यक्ति ने एक महात्मा ने मद्रास के फोटो कापी जिसके बिना ये नहीं कहीं भी आपको आकाश नहीं मिलेगा कि जहाँ पर वायु न हो कहीं भी वायु नहीं मिलेगा जहाँ आकाश इसको अविनाभाव शिव शक्ति का अविनाभाव संबंध है शिव शक्ति का अविनाभाव अविनाभाव संबंध से सीधा बिना उसके जो है जैसे अग्नि में दाई का शक्ति है अविनाभाव अभेद संबंध अविनाभाव संबंध ये कि जहां पर दायिका शक्ति रहेगी वहां पर फिर अग्नि है अब अग्नि है वहां पर दायिका शक्ति है एक के बिना दूसरा तो इसी प्रकार यहां पर ये जो दृष्टांत है वो दृष्टांत को वो लोग आगम के लोग इसे लोग को देते अविनाभाव संबंध भले ही प्रकट न भले ही वो प्रकट ना हो पर प्रकट ना हो इसको तो बार बार कहते हैं ना योग वाचक में कि वायु का देखो दो रूप है, एक प्रकट है एक अप्रकट है, मतलब प्रकट नहीं है तो भी है, तो भी है फिर प्रकट पाते हो चलने में वायु। हाँ, चलने में वायु ही है, जैसे गायिका शक्ति कभी प्रकृत नहीं हो सकती है, शक्ति है अग्नि है तो शक्ति, शक्ति है तो अग्नि। इसी प्रकार यहाँ पर मानते हैं